Uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Z karty dużej rodziny będzie mogło skorzystać więcej Polaków, zapowiada minister pracy Elżbieta Rafalska. Poziom bezrobocia i biedy zdecyduje o sukcesie partii Macrona w wyborach parlamentarnych, mówi dziennikarka Le Monde. Do siedziby Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach zapraszają organizatorzy Dnia Otwartego. Z karty dużej rodziny będzie mogło korzystać więcej uprawnionych, zapowiedziała Elżbieta Rafalska. Minister pracy i polityki społecznej uczestniczyła w 5. zjeździe dużych rodzin w Nysie. Zapowiedziała, że zmiany w przyznawaniu zniżek członkom rodziny 3+, nastąpią za 2 lata. Od 1 stycznia 2019 roku z karty będą mogli korzystać rodzice, którzy wychowali już co najmniej 3 dzieci. Będą ich obowiązywały zniżki, mimo że dzieci są już dorosłe. Teraz w całym kraju z karty korzysta ponad 380 tysięcy rodzin, 1 700 000 dzieci. Elżbieta Rafalska ma nadzieję, że będzie ich więcej. To ciągle jest mniej niż byśmy się mogli spodziewać. Chcielibyśmy, żeby z tej karty dużej rodziny korzystało coraz więcej osób. W program 3+ zaangażowanych jest ponad 2000 instytucji i firm, które oferują zniżki. Poziom bezrobocia i biedy we Francji zdecyduje o sukcesie partii prezydenta w wyborach parlamentarnych, mówi dziennikarka Le Monde Françoise Fressos. W jutrzejszej drugiej turze wyborów Republika En Marche Emmanuela Macrona może zdobyć absolutną większość i swobodę rządzenia. Pociąga to jednak za sobą ogromne oczekiwania. Z Paryża nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Gospodarka i walka z ponad 9% bezrobociem było jednymi z głównych tematów kampanii wyborczej. Francuzi, dając Macronowi większość parlamentarną, oczekują zmian. To, na ile uda się Macronowi wyprowadzić społeczeństwo na prostą, sprawić, że bezrobotnym i młodym po studiach będzie łatwiej znaleźć pracę, zdecyduje o jego sukcesie. To dla niego ogromne zadanie, tym bardziej, że proponuje reformy, które nie są wcale popularne. Powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem Françoise Fressos, dziennikarka polityczna gazety Le Monde. Główna reforma zapowiadana przez Macrona ma uelastycznić rynek pracy, ale już dziś, na początku prezydentury, około połowy Francuzów jest jej przeciwna. Niska frekwencja w wyborach parlamentarnych też jest wyrazem tego, że wielu wyborców wątpi w rozwiązania nowego prezydenta. Jeśli Macron ich nie przekona, nie uniknie masowych demonstracji. Według sondaży Republika En Marche może liczyć na ponad 400 z 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. A propos narodowego, warsztaty, filmy i koncerty do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zapraszają organizatorzy Dnia Otwartego, który rozpoczęła swym występem sekcja Dęta. W orkiestrze, także na każdym koncercie jesteśmy i zawsze jesteśmy wzruszeni, mieli zaskoczeni. A pierwszy raz w Nostrze? Drugi raz właśnie, bo w zeszłym roku byliśmy na pierwszym koncercie, jak tu mieli też orkiestra. Miała w rocznicę powstania Nostrze. Rewelacyjnie, bardzo świetna sala, bardzo przyjemny koncert. Tak jak słyszałam, świetnie słychać z każdego miejsca. Piękna sceneria, piękny orkiestra, wspaniała. W ogóle żeśmy tak w biegu wpadli, bo ja oglądałam parę takich programów. Wcześniej z budowy tego budynku i się wypowiadał architekt, jak tu z tą akustyką właśnie walczyli, jakie tu mieli problemy. I mi się bardzo podoba sala. A wstęp na wszystkie dzisiejsze wydarzenia w siedzibie NOSPR w Katowicach jest bezpłatny. 36 kilometrów przez malownicze tereny Puszczy Knyszyńskiej na trasie weekendowej kolei z Białegostoku do Waliu. To oferta zarówno dla turystów, jak i mieszkańców tamtejszych miejscowości. Pociąg relacji Białystok, Waliu stacja, przybył na tor drugi, czy peronie pierwszy. To jest specyficzny transport, samo przyjemność. Od czasu do czasu się pojedzie. No. Zamierzamy korzystać może z takich części wyjazdów tutaj na odpoczynek, taki na rekreację, poddychać świeżym powietrzem. Ten pociąg będzie przyjeżdżał,

Mikrofonie Mateusz Matyszkowicz. Przyzwyczailiśmy się w Polsce, że literatura jest posegmentowana. Jeżeli ktoś czyta Józefa Mackiewicza, niekoniecznie sięgnie po Krzysztofa Wargę. Ktoś czyta Agnieszkę Kołakowską, ale już być może nie jest mu po drodze z Gombrowiczem. Ta perspektywa zupełnie się zmienia, jeżeli porozmawiamy z tymi, którzy śledzą polską literaturę z zewnątrz. Dzisiaj z nami Lajosz Paflawi. Dzień dobry. Dzień dobry. Laureat tegorocznej nagrody Transatlantyk dla najlepszego tłumacza polskiej literatury za granicą. Jak łatwo się domyślić, pan Lajosz Paflawi tłumaczy nas na język węgierski. Przetłumaczył 7 książek Józefa Mackiewicza. Przetłumaczył Gombrowicza. Tłumaczy współczesną literaturę polską, także wykłada na Katolickim Uniwersytecie w Budapeszcie. Jak się zaczęła ta pańska przygoda z polską literaturą? Jak skończyłem polonistykę w połowie lat 80., 84., to nie miałem żadnej innej szansy. Pracowałem w Bibliotece Akademii Nauk, zresztą w bardzo dobrym towarzystwie, ponieważ pracowali tam takie osoby, które wrócili z emigracji albo skończyli teologię, więc to nie był towarzystwem konformistów. No i biblioteka była bardzo dobrze zaopatrzona. Jerzy Giedrowicz wysłał wszystkie pozycje serii. Czyli nawet książki trudno dostępne w Polsce pan miał pod ręką. Miałem pod ręką, tak. Nawet to była moja praca. Jakaś nowa książka, otrzymaliśmy jakąś nową książkę, wszystkie polskie książki dotarły do mnie, więc miałem pod ręką i nadal pamiętam, jak kiedy jeszcze kiepsko znałem język polski, więc bardzo wolno czytałem, to w katalogu polowałem na jakieś drastyczne tytuły, podam przykład. agonia reżimu w ZSSR. I wypożyczyłem, ponieważ polskojęzyczne książki nie były zamknięte. To można było czytać. Oczywiście materiały węgierskie nie były dostępne. I co z polskiej literatury wtedy najbardziej pana urzekło? Oprócz tych książek o wyjątkowo drastycznych tytułach. No wiadomo, że smak literacki to zmieni się cały czas. Najstarsza młoda literacka, którą pamiętam, Stachura, Tadeusz Nowak, oczywiście Konwicki, Andrzejewski, więc wszyscy, którzy zajmowali się literaturą polską na Węgrzech, tłumaczyli i czytali takich autorów. Natomiast tacy, którzy dla nas ewidentnie, że to należy do klasyki, jak Miłosz Herling-Rudziński, Gombrowicz, był obecny tylko Gombrowicz i on też tylko raczej w teatrach, ale wtedy już zaczęli tłumaczyć. Ferdi Durke na przykład został wydany. Różewicz miał pecha, ponieważ tłumacze lubi on monopolizować choćby jedną osobę. W latach 70., 80. walczyli za to, że Kapuściński pisze wyłącznie dla mnie. Różewicz też był zarezerwowany, ale tłumaczka zmarła. To pan na kogo się załapał? Nie, nasze pokolenie zamknęła taką tradycję, nie monopolizujemy nikogo. Przetłumaczyłem jedną książkę Staszuka na przykład, a więcej nie. Ilu was jest na Węgrzech tłumaczy literatury polskiej? No więcej niż pan myślałby. To jest chyba jakieś 25-30. Kiedyś zastanowiłem się nad tym, że wydaje mi opowiadania Olgi Tokarczuk w ten sposób, że każde opowiadanie będę przetłumaczone przez innego tłumacza. Ale wydawca mówi, że wariowałem, trzeba zawierać, nie wiem, 16 kontraktów z różnymi osobami, terminami i tak dalej, nic z tego nie będzie, więc w końcu rezygnowaliśmy. Są też pisarze węgierscy, którzy dosyć mocno odnoszą się do kultury polskiej, chociażby Gyorgy Spiro. On jest też jakąś inspiracją dla pana? To jest ważny autor w tym momencie w Budapeszcie? Spiro jest ważnym autorem, ale jego kariera właśnie zaczęła się w tych latach, kiedy studiowałem na polonistyce. Spiro wydał powieść pod tytułem Towarzystwo X-ów. Niedawno wyszło w Polsce. I książka demaskatorska dla polskiego romantyzmu i kręgów towiańskich. Tak czytają w Polsce, ale na Węgrzech czytali jako demaskacja kadaryzmu. Mhm. Że to jest parabola polityczna, historyczna. No, wszyscy największym zainteresowaniem czytali, ale Spiro miał zajęcia na katedrze komparatystyki i ani razu nie zaprosili do katedry polonistyki. Ponieważ już przyzwyczaiłem się do tego, że wszyscy, którzy się liczą, w węgierskim Iblu Endre Bojtar zajmował się polskim strukturalizmem, środkowo i wschodnioeuropejską awangardą, napisał rewelacyjne książki, ale miał wykłady w Szeged. Pojechał z Budapesztu do Szeged, a w Budapeszcie nie, ponieważ ta polonistyka była opanowana przez językoznawców. Zresztą dosyć przez zamkniętą grupę. I no, już w tych latach miałem takie poczucie, że ja mam szukać kontakty poza uniwersytetem. Albo w węgierskim Iblu. No i w życiu literackim nie mogłem, ponieważ w latach 80. tylko kilka osób miał prawo tłumaczyć książki dla wydawnictw. Bardzo trudno było otrzymać taki przywilej. Raczej byli przekonani o tym, że tłumaczenie jest to taką specjalną pracą, że właściwie tylko oni potrafią to robić, bo reszta to nie jest niegodna. No. Jaką książką pan zadebiutował jako tłumacz polskiej literatury? Najgorszą, jaką przetłumaczyłem w życiu. Na szczęście, oczywiście nie chcę wymieniać nazwisko, na pewno pan nie zna, nie jest w najlepszych 200. Literatura popularna? Nie, ten pisarz już nie żyje i był gościem Związku Literatów na Węgrzech i po prostu ktoś mu z życzliwości załatwił. I przypadkowo spotkał ze mną w metrze i wagonie. I wagonie przekazał nam egzemplarz tej powieści. Masz wydawnictwo, możesz przetłumaczyć. To z jednej strony fantastycznie, że nie musiałem przekonać nikogo, nie mam napisać recenzji, nic. Wszystko jest przygotowane, mam tylko przetłumaczyć. Już wyobrażam sobie, ile tłumaczy to odrzuciło. Pewnie nikogo nie udało muszę namawiać. No i ja byłem początkującym tłumaczem, dał mi książkę. Przetłumaczyłem, strasznie się nudziłem i na szczęście wtedy zauważyłem, że jeżeli tekst mi się nie podoba, to ta praca wcale nie jest przyjemna. Że może nie mam jakichś poważnych kłopotów stylistycznych, ale mimo wszystko no, miałem takie wrażenie, że uczestniczę w jakiejś kiepskiej zabawie. Postanowił pan przesiąść się do lepszej zabawy. No i myślałem, że nigdy więcej. Będę sprawdzić, co mam przetłumaczyć. Zdarza się nadal, że na zamówienie, bo wydawnictwa nie zawsze traktują tłumaczy jako ekspertów od literatury i agenci czasami dogadają się między sobą na targach międzynarodowych. Czasami ja jestem przekonany, że ich pomysł jest nie najlepszy, ale wyobrażam sobie, że jeżeli na Węgrzech, powiedzmy, wyjdzie jakaś średnia polska książka, to może ten węgierski agent sprzeda mu jakąś średnią węgierską książkę. Są większe projekty, są klucze pokoleniowe, genderowe, gatunkowe. Jeżeli dana książka może pasuje do jakiejś większej całości i wyjdzie taka polska książka, o której nikt nie słyszał w Polsce. Trójkowym chuliganie literackim Lajos Paflawi, laureat tegorocznej nagrody Transatlantyk dla najlepszego tłumacza polskiej literatury na świecie. Jest pan tłumaczem Józefa Mackiewicza. 7 książek przełożonych na język węgierski. Czy Józef Mackiewicz tłumaczony jest na zamówienie, czy też to pańska osobista pasja? Nie, najwięcej miałem walczyć właśnie za Mackiewicza. Dlaczego? Jak pan w ogóle trafił na Mackiewicza? W końcu to pisarz, który w PRL-u był przez lata zakazany. Jego książki mogły być wyłącznie przemycane z zagranicy. Skończyłem polonistykę w połowie lat 80. i w tych latach Mackiewicz był bardzo popularnym pisarzem w Polsce. Jak byłem tutaj, wszędzie w akademikach studenci czytali Mackiewicza i wszyscy zachęcali mnie, proponowali. Powieści, publicystykę, reportaże? Powieść. Prawie wszyscy proponowali Kontrę i Drogę donikąd. No, oczywiście wiedziałem, że nie można wydać. Ja współpracowałem jako tłumacz z drugim obiegiem na Węgrzech, ale tłumaczyłem raczej inne teksty, więc teksty literackie mogłem tylko dla pism. Miałem takie plany, ale bardzo mało książek wydał węgierski drugi obieg, opowiadania Nowakowskiego, Oni Terezy Torańskiej, więc ja próbowałem namawiać redaktorów na Brandysa, na Mackiewicza, ale to się nie udało. W końcu lat 80., kiedy już miałem wrażenie, że to wkrótce mi się uda. Wydawcy mówią, no proszę jeszcze poczekać. Wtedy już nie mogłem dłużej czekać. Już chciałem wybrać taki tytuł, który mogłem przetłumaczyć. Wampir Reymonta. Klasyka, wampir w jednej osobie. Idealna. To udało się, no i potem, i myślałem, no teraz już mogę Mackiewicza, ale jakoś się nie udało i to, co najbardziej nie lubię, kiedy nie odrzucają pomysł, nie od razu, ale wahają się przez pół roku i dopiero potem. Więc minęła ta bardzo krótka koniunktura i wszyscy mówią, tematyka nieaktualna, sprawa zamknięta, to jest, nawet świadczy o jakimś prymitywizmie, że ktoś atakuje komunizm. Jakie to były lata? Początki lat 90. Że nie będzie żadnej koniunktury literatury opozycyjnej, ponieważ nasze myślenie jest anachroniczne i mamy zająć się poststrukturalizmem, ekologią, feminizmem i próbowali udowodnić, że literatura opozycyjna jest tak samo anachroniczna jak literatura komunistyczna. Pan mimo to uparł się na Mackiewicza. Dlaczego? Ponieważ czytałem Rok myśliwego Miłosza i Miłosz tam pisze, że jego zdanie Mackiewicz jest najlepszym polskim prozaikiem. Jest lepszym niż Gombrowicz. Tłumaczył pan powieści Józefa Mackiewicza, ale także jego publicystykę. Czy w ogóle odbiorca węgierski może ją zrozumieć? O ile jeszcze te teksty bardziej uniwersalne Mackiewicza, jak chociażby odnoszące się do Soboru Watykańskiego II, o tyle cała jego wizja polityczna jest specyficzna dla obszaru dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Polski i Litwy. Dla Węgra to musi być, nie wiem, kosmos jakiś. Sprawy mniejszościowe dla Węgrów zawsze są bardzo ciekawe. Przecież zna pan sytuację tego kraju, że w różnych krajach wszędzie żyje mniejszość węgierska. Zresztą bardzo trudno Polakom wyjaśnić taką sytuację. Polacy zawsze uważają za podejrzane, że ktoś ma obywatelstwo rumuńskie i tożsamość węgierska. Pan myśli, że ci Węgrzy, którzy mieszkają w Rumunii czy na Słowacji, to trochę tak jak tworzą takie mikrospołeczności, jakie fascynowały Mackiewicza i innych twórców idei krajowej? Myślę, że na przykład Węgrzy w Siedmiogrodzie bardzo interesują wszystkimi sprawami, większościami, włącznie Walią, Brytanią, i badają takie sprawy, ponieważ oni cały czas walczą z Rumunami za autonomię, za jakąś legalną formę autonomii. Dla nich każdy precedens na całym świecie jest ciekawy. Nie wiem, jak oni czytają Mackiewicza, ale skoro taka jest sytuacja, to Węgrzy w Budapeszcie też są nastawieni, bardziej empatycznie patrzą na takie problemy. Ale chciałbym dodać, że musiałem czekać na Mackiewicza 17 lat. I dopiero wtedy znalazłem wydawcę i on tak polubił Mackiewicza, że mówię, że chętnie opublikuje. I potem jak dowiedział się, że ma książki publicystyczne obok powieści, to on mówi, że go to też interesuje. To spotkał się z zainteresowaniem czytelników? Nie mogę powiedzieć, że była jakaś większa refleksja, ale no, jestem przekonany o tym, że nie gubią te książki. Oczywiście jak moi znajomi pisali recenzje w niektórych pismach, więc uda się sprzedać paręset egzemplarzy, ale za taki nakład już trzeba poważnie pracować, bo jak nie pracuję, to sprzedaje mi nie 300, ale 15, powiedzmy. Zdarzyło się, że ktoś sprzeda 17 egzemplarzy. No i jestem przekonany o tym, że prędzej czy później Mackiewicz trafi do poszczególnych czytelników, a potem oni będą czytać inne pozycje też. I teraz pracuję nad 8, nie trzeba głośno mówić. No mam nadzieję, że teraz warto byłoby zorganizować jakąś konferencję w Budapeszcie. Jestem ciekaw, jak Węgrzy odbierają Mackiewicza, bo on i dla czytelnika polskiego jest autorem bardzo trudnym. Nie pasuje do żadnego stereotypu. Z jednej strony utożsamiany jest w dużej mierze przez nieprzejednany antykomunizm z prawicą, ale z drugiej jego krytyka Armii Krajowej, złożony stosunek do Soboru Watykańskiego II, bo on sam agnostyk, ale krytykował Kościół za ustępstwa względem nowoczesnego świata. Z drugiej strony w kwestiach obyczajowych raczej liberał i wielbiciel późnego okresu caratu rosyjskiego jako najbardziej liberalnego. Nic się nie zgadza, nie pasuje do żadnego stereotypu. To jeszcze przeszczepione na Węgry musi być jeszcze bardziej trudne do zrozumienia. Proszę wyobrażać sobie, jaka jest sytuacja Węgier od II wojny światowej. Jaką rolę grał ten kraj w II wojnie światowej. Mhm. Jak mówiliśmy o stereotypach. Czyli ten sojusz z Niemcami, no który był częścią węgierskiej historii, jest łatwiej zrozumiały, jeżeli się czyta chociażby właśnie kontrę. Tak? Oczywiście. I ten sposób, w jaki Mackiewicz krytykował akcję Burza, sugerując, że nie powinna AK działać wtedy przeciwko Niemcom? O to mi chodzi oczywiście, ale jeżeli wychodzimy z stereotypu, to Polska ofiara, Węgry zdrajcy, faszyści. Moim zdaniem cały świat widzi Węgry jako taki mały faszystowski kraj i jeżeli krytykują politykę Węgier, to od razu mogą wyjaśnić, że no przecież sojusznik Hitlera i tak dalej. Nigdy nikt nie myśli o tym, że w takiej sytuacji, jak II wojna światowa, wybieramy sojuszników nie według własnych sympatii i według naszych opcji politycznych. Wszyscy, na Węgrze też, są przekonani, bardzo proste. Hitler był faszystą, antysemitą, Horthy też był faszystą, to faszysta zawiera sojusz faszystą. Prosta sprawa. I nie myślą o tym, że to jest perspektywa dzisiejsza i Hitler był zupełnie inaczej traktowany w latach 30. niż teraz. A pan sobie zdaje sprawę, że to, co być może na Węgrzech jest jednym z możliwych punktów widzenia, w Polsce jest niemal niedopuszczalne w debacie publicznej. Myśl o tym, że można być w przymierzu z Hitlerem. Parę lat temu przetłumaczyłem książkę Zichowicza, więc moim zdaniem już można myśleć o tym w kategoriach geopolitycznych, nie tylko moralizować. I Mackiewicz bardzo chętnie opisze sytuacje dwuznaczne, na przykład jak można kogoś uratować z kolaboracją. Kolaboracja jako mniejsze zło. No i ci, którzy mówią o tym sojuszu, że pod żadnym względem nie ma żadnego pretekstu. To jest niemożliwe. Nic nie mówią o sojuszu z Związkiem Radzieckim. Stalinem można, Hitlerem nie. Jeden wybór jest absurdalny, drugi jest bardzo słuszny. I moim zdaniem świat wolny jeszcze nie opracował moralnie sojusz z Stalinem. Nadal wszyscy są przekonani o tym, że ta decyzja była moralnie słuszna. Przykład Węgier. Czy mam zapytać, co się stało, gdyby Węgry wybrały Francję jako sojusznika przeciwko Hitlerowi? To może Auschwitz byłby pod Budapesztem. Ba da ba da ba da ta na ta na ta ba da ta na

Trójkowym chuliganie literackim Lajos Paflawi, tłumacz polskiej literatury na Węgrzech, laureat tegorocznej Nagrody Transatlantyk. Rozmawiamy o Józefie Mackiewiczu, którego 7 książek już nasz gość przetłumaczył. Czekamy na nie, trzeba głośno mówić, kolejną z powieści Mackiewiczowych. Mackiewicza można czytać politycznie, geopolitycznie, rozmawiać o jego ideach. To było przed chwilą w naszej rozmowie, ale Mackiewicza też można czytać jako wielkiego powieściopisarza, chyba niedocenionego na skalę europejską, z własną psychologią postaci, z własną wizją także konstrukcji postaci i z własną koncepcją realizmu powieściowego. To chyba jeden z ostatnich w polskiej literaturze przedstawicieli takiego konsekwentnego realizmu powieściowego. Jak tego typu książki dzisiaj funkcjonują na Węgrzech? Mackiewicz to niemal ideologiczny realizm, jeżeli przywołamy jego esej z 1977 roku, Literatura kontrafaktologia, gdzie pada słynne w Polsce zdanie: jedynie prawda jest ciekawa, bo ludzka wyobraźnia nigdy nam nie dostarczy aż tak interesującej pożywki, jak obfitująca w detale i w różnorodności rzeczywistość. Mówiłem o czytaniu politycznym dlatego, bo moim zdaniem to jest pierwszy krok do czytelnika węgierskiego. Mhm. No, ja czytam już oczywiście inaczej i to z tych, co pan proponował, bardzo mi interesuje ten dokumentarystyczny realizm. Więc to był odważny eksperyment ze strony Mackiewicza. Jest zresztą Włodzimierz Bolecki to już opracował i opisał. Strażnik z Wilna. I w innych Prawdy niemiłe. Na przykład w innych książkach też pisał o tym. W tej książce na przykład porównał Mackiewicza z Gombrowiczem. No więc w czasie, kiedy non-fiction jest tak modny w literaturze polskiej, po prostu mogli być wdzięczni za to, że Mackiewicz ma już bardzo poważne osiągnięcia na tym terenie. Poza tym Polacy chętnie opiszą Ukrainę, Białoruś, Litwę trochę mniej chętnie, podróżują w postsowieckich regionach i napiszą bardzo dobre książki. No ale Mackiewicz moim zdaniem był prekursorem na przykład w opisie wsi białoruskiej. O Litwinach pisano trochę więcej. Nadal, jak teraz tłumaczenie trzeba głośno, to niesamowite, jak on opisze ten teren na wschód od Grodna. Poza tym już nawet proponowali jakoś czytanie ekologiczne. No tak, niesamowite są chociażby te jego reportaże poświęcone Polesiu, ale też wczesny jego zbiór Bulbin z Jednosielca, gdzie on obserwuje odrastanie się przyrody po zniszczeniach I wojny światowej. To rzeczywiście nie tylko niestandardowy prawicowiec, ale przy okazji prekursor ekologii w literaturze polskiej. Właśnie. No i dla mnie w tej chwili najciekawszy sposób czytania Mackiewicza to postkolonializm. Ostatnio to interesuje mi zresztą naukowo. Przetłumaczyłem połowę książki Ewy Thompson, więc bardzo mi interesuje postkolonializm stosowany w badaniach literackich. No i Mackiewicz opisze różne formy dominacji, sytuacje różnych prześladowanych mniejszości, więc to jest kapitalne zadanie. Postkolonialna interpretacja Mackiewicza. Krytyka postkolonialna ma za swój cel nie tylko zdemaskować struktury dominacji, ale też jest postulat, aby poszczególne grupy mogły się wypowiadać swoim własnym językiem. Aby mogły opowiadać, a nie być opowiadani. Pan uważa, że literatura środkowoeuropejska jest autonomiczna, że my opowiadamy o sobie, czy też pozwalamy, aby inni o nas opowiadali? Moim zdaniem staramy się o to, ale nie bardzo jesteśmy skuteczni. Nie wiem, jak czytają Białorusini Mackiewicza. Bardzo się cieszę, że tłumaczą te powieści już na litewski, ale na przykład poza tym, że Mackiewicz da szansę mniejszościom, w języku postkolonializmu na przykład możemy określać strategię Mackiewicza, że on występuje przeciwko orientalizacji Rosji, ponieważ pamiętam, jak Maria Janion pisał Imperium Kapuścińskiego, że to jest jakiś mały polski orientalizm, że z pogardą pisze mi o Rosji jako kraju zacofanym, chaotycznym i tak dalej. No i Mackiewicz po prostu broni Rosję. Walczy z polskim romantyzmem. No i Mackiewicz jako krytyk romantyzmu. Też, też ciekawe. Ooh. Lajosz Paflawi, laureat tegorocznej Nagrody Transatlantyk dla najlepszego tłumacza polskiej literatury na świecie, jest z nami w trójkowym chuliganie literackim. Co ze współczesnej literatury polskiej, co z powieści pisanych przez żyjących autorów pan uważa za najciekawsze teraz i warte pokazaniu poza granicami Polski? Przez wiele lat próbowałem czytać najmłodsze pokolenie. Ja jestem z pokolenia Staszuka, więc mniej więcej od początku lat 90. do połowy pierwszej dekady XXI wieku czytałem regularnie debiutantów też. Na przykład Wojna polsko-ruska Doroty Masłowskiej okazało się na Węgrzech bardzo szybko, za 6 miesięcy po polskim wydaniu. To był pierwszy przekład. To ciekawe, bo ta książka jest napisana z niebywałym słuchem językowym. Wydaje się niemal dziełem nieprzetłumaczalnym ze względu na specyfikę tej opowieści i jej świat językowy. To przetłumaczył mój student i ja redagowałem jego przekład. Wtedy już myślałem, że nie potrafiłbym przetłumaczyć, więc tracę kontakt z tą pokoleniem i następnymi też. Więc takich autorów jak Rzemowit Szczerek też tłumaczy młodsze pokolenie. Na szczęście mamy bardzo utalentowanych młodych tłumaczy. Teraz ja lubię non-fiction, ale Stigla, Hugo Badera tłumaczyli inni. Teraz jestem w takiej fazie, że bardziej chciałbym tłumaczyć teksty niebeletrystyczne. Trudno teraz znaleźć w polskiej prozie takie powieści, jak na przykład Bóg zapłać Włodzimierza Kowalewskiego, czy Apokryf Aglaja Jerzego Sosnowskiego, no i Madame Antoniego Liberii. Ponieważ młoda powieść czasami jest tendencyjna, albo nie wiem, eksperymentalna, więc jakoś nie bardziej pasują mnie teraz eseje albo nawet studia. Tłumaczył pan eseje Agnieszki Kołakowskiej. Co jeszcze panu się wydaje z ciekawego w polskiej humanistyce, w polskiej eseistyce? No w tej chwili najbardziej interesuje mnie Ryszard Legutko. Włodzimierz Bolecki parę lat temu proponował mi kilka jego nowych książek, bo 12 lat temu przekonałem jego zbiór esejów. No ale to, co w ostatnich latach wydał, no, chciałbym stopniowo dojść do Sokratesa. To wielkie przedsięwzięcie, a te eseje, które diagnozują stan polskiej duszy, chociażby Dusza Polska albo eseje dotyczące człowieka pospolitego, jakaś próba zdiagnozowania Polski po katastrofie powojennej i poddanej teraz presji kulturowej, też może na Węgrzech mieć wzięcie? Co do triumfa człowieka pospolitego, wysłaliśmy wniosek do Instytutu Książki, więc czekamy na decyzję i jeżeli popierają, to od razu jeszcze w tym roku przetłumaczę. Potem prawdopodobnie esej o duszy polskiej i jeżeli wydawca polubi tego autora, no to mam nadzieję, że trzecią pozycję w tym wydawnictwie będzie Sokrates. Zadajmy teraz odwrotne pytanie. Jakiej literatury węgierskiej Polacy potrzebują? 3 książki węgierskie, które pan poleciłby naszym słuchaczom, aby lepiej zrozumieli bliski w końcu nam kraj. Ja bardzo lubię László Krasznahorkai. Jego powieści są już przetłumaczone, wydawane. No i wreszcie, miesiąc temu wydano Księgę Pamiętników Pétera Nádasa, ale prawdopodobnie mój kolega znalazł tylko jedną recenzję, więc 800 stron, więc chyba jeszcze... Być może po tej audycji recenzji znajdzie się więcej. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da